ระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตก็ทรงถือเอานิมิตคือสมมุติอันดั้งเดิมของเรื่องนั้นๆเป็นเครื่องหมายให้ทราบเช่นทรงทราบอดีตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าทรงเป็นมาอย่างไรเป็นต้นก็ต้องถือเอานิมิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและพระอาการนั้นๆเป็นเครื่องหมายพิจารณาให้รู้ถ้าไม่มีสมมุติของสิ่งนั้นๆเป็นเครื่องหมายก็ไม่มีทางทราบได้ในทางสมมติเพราะวิมุตติล้วนๆไม่มีทางแสดงได้ฉะนั้นการพิจารณาและทราบได้ต้องอาศัยสมมติเป็นหลักพิจารณาดังที่เราตถาคตนำสาวกมาเยี่ยมเวลานี้ก็จำต้องมาในรูปลักษณะอันเป็นสมมติดั้งเดิมเพื่อผู้อื่นจะพอมีทางทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆและพระอรหันต์องค์นั้นๆมีรูปลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มาในรูปลักษณะนี้แล้วผู้อื่นก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อยังต้องเกี่ยวกับสมมติในเวลาต้องการอยู่วิมุตติก็จำต้องแยกแสดงออกโดยทางสมมติเพื่อความเหมาะสมกันถ้าเป็นวิมุตติล้วนๆเช่นจิตที่บริสุทธิ์รู้เห็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็เพียงแต่รู้อยู่เห็นอยู่เท่านั้นไม่มีทางแสดงให้รู้ยิ่งกว่านั้นไปได้เมื่อต้องการทราบลักษณะอาการของความบริสุทธิ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จำต้องนำสมมติเข้ามาช่วยเสริมให้วิมุตติเด่นขึ้นพอมีทางทราบกันได้ว่าวิมุตติมีลักษณะว่างเปล่าจากนิมิตทั้งปวงมีความสว่างไสวประจำตัวมีความสงบสุขเหนือสิ่งใดๆเป็นต้นพอเป็นเครื่องหมายให้ทราบได้โดยทางสมมติทั่วๆไปผู้ทราบวิมุตติอย่างประจักษ์ใจแล้วจึงไม่มีทางสงสัยทั้งเรื่องวิมุตติแสดงตัวออกต่อสมมติในบางคราวที่ควรแก่กรณีและทรงตัวอยู่ตามสภาพเดิมของวิมุตติไม่แสดงอาการที่เธอถามเราตถาคตถามด้วยความสงสัยหรือถามพอเป็นกิริยาแห่งการสนทนากันท่านกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้มีความสงสัยทั้งสมมติและวิมุตติของพระองค์ทั้งหลายแต่ที่กราบทูลนั้นก็เพื่อถวายความเคารพไปตามกิริยาแห่งสมมติเท่านั้นแม้พระองค์กับพระสาวกจะเสด็จมาหรือไม่ก็ไม่ได้สงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันแท้จริงมีอยู่ณที่แห่งใดแต่เป็นความเชื่อประจักษ์ใจอยู่เสมอว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี้ใช่ธรรมชาติอื่นใดจากที่บริสุทธิ์หมดจดจากสมมติในลักษณะเดียวกันกับพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราตถาคตถามเธอก็ไม่ได้ถามด้วยความเข้าใจว่าเธอมีความสงสัยแต่ถามเพื่อเป็นสัมโมทนียธรรมต่อกันเท่านั้นบรรดาพระสาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาแต่ละพระองค์และแต่ละครั้งนั้นไม่ได้กล่าวปราศัยอะไรกับท่านพระอาจารย์มั่นเลยมีพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทพระองค์เดียวส่วนพระสาวกทั้งหลายเป็นเพียงนั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมน่าเคารพเลื่อมใสมากเท่านั้นแม้สามเณรองค์เล็กๆที่น่ารักมากกว่าจะน่าเคารพเลื่อมใสก็นั่งฟังอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายอันเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสมากและน่ารักมากด้วยซึ่งยังอยู่ในวัยเล็กมากก็มีอายุราว9ขวบ10ขวบ11 12ขวบซึ่งน่ารักมากท่านเล่าว่าพอเห็นสามเณรอรหันต์แล้วท่านเกิดความรู้สึกรักมากและสงสารมากถ้าตามภาษาของผู้ใหญ่พูดกับเด็กธรรมดาทั่วไปก็ว่าเนนตัวเล็กๆตาใสแจ๋วใครเห็นแล้วก็อดที่จะรักไม่ได้ดีไม่ดีถ้าไม่ทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นสามเณรอรหันต์แล้วน่ากลัวจะดื้อมือไปคว้าเอาศีรษะท่านขยี้เขย่าเล่นโดยไม่ได้สำนึกในบาปแน่ท่านพูดมาตอนนี้เลยนึกคันมือขึ้นมาว่าถึงผู้เขียนก็เถอะอาจเป็นผู้หนึ่งก่อนใครที่จะอดคว้าไม่ได้เป็นอะไรเป็นกันแล้วค่อยขอขมาโทษท่านทีหลังเพราะอดรักอดเล่นไม่ได้ท่านว่าแม้ท่านจะเป็นสามเณรองค์เล็กๆก็ตามแต่มันยากท่านเป็นผู้ใหญ่สงบเสงี่ยมสวยงามมากเหมือนพระสาวกทั้งหลายสรุปแล้วบรรดาพระสาวกอรหันต์และสามเณรที่ตามเสด็จมากับพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งล้วนมีมันยากอันสวยงามน่าเคารพเลื่อมใสมากเหมือนผ้าที่ถูกพับและเก็บไว้เป็นระเบียบงามตาฉะนั้นเวลาท่านเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระเบียบขนบประเพณีดั้งเดิมเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิความเคารพต่อกันระหว่างผู้อาวุโสกับพันเตและการครองผ้าเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจำเป็นทุกครั้งไปหรือไม่อย่างไรขณะนั่งภาวนาท่านนึกวิตกอยากทราบความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพาดำเนินมาก่อนท่านทำกันอย่างไรดังนี้ ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงวิธีให้ดูเองก็เป็นพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งมาแสดงให้ดูตัวอย่างจนได้เช่นการเดินจงกรมจะควรปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะเดินถึงจะถูกต้องและเป็นความเคารพธรรมตามหน้าที่ของผู้สนใจเคารพธรรมในเวลาเช่นนั้นท่านก็เสด็จมาแสดงวิธีวางมือวิธีก้าวเดินวิธีสำรวมตนในเวลาเดินให้ดูอย่างละเอียดบางครั้งก็ประทานพระโอวาทประกอบกับวิธีแสดงด้วยบางครั้งก็แสดงเพียงวิธีท่าต่างๆให้ดูแม้พระสาวกอรหันต์มาแสดงให้ดูก็ทำในลักษณะเดียวกันการนั่งทำสมาธิทำอย่างไรควรหันหน้าไปทางทิศใดเป็นการเหมาะกว่าที่อื่นๆท่านั่งจะตั้งตัวอย่างไรเป็นการเหมาะสมในขณะนั้นท่านแสดงให้ดูทุกวิธีความเคารพต่อกันระหว่างอาวุโสกับพันเตตอนนี้ท่านเล่าแปลกอยู่บ้างคือขณะที่ท่านนึกวิตกอยากทราบว่าครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติต่อกันอย่างไรที่เป็นสามีจิตธรรมต่อกันโดยชอบธรรมพอวิตกไม่นานก็ปรากฏมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหนุ่มทั้งแก่และแก่จนงอมศีรษะงอขาวไปหมดตลอดสามเณรเล็กๆและโตพอประมาณซึ่งล้วนอยู่ในวัยที่น่ารักตามเสด็จมามากมายแต่การเสด็จมาของพระพุทธเจ้ากับการมาของพระสาวกทั้งหลายมิได้มาพร้อมกันต่างองค์ต่างมาองค์ใดมาถึงก่อนองค์นั้นก็นั่งอาสนะข้างหน้าองค์มาที่สองที่สามก็นั่งรองกันลงมาตามลำดับที่มาถึงไม่นิยมไหวและอาวุโสพันเตแม้สามเณรมาถึงก่อนก็นั่งข้างหน้าพระจนถึงองค์สุดท้ายองค์แก่รุ่นปู่รุ่นทวดสามเณรมาถึงทีหลังก็ต้องนั่งอาสนะสุดท้ายโดยมิได้มีองค์ใดแสดงกิริยาโขยเขินกระดากอายต่อกันเลยแม้องค์พระพุทธเจ้าเองเสด็จมาถึงลำดับใดก็ประทับอาสนะนั้นที่ควรแก่ผู้มาถึงทีหลังท่านเห็นอาการอย่างนั้นจึงเกิดความสงสัยว่าพระครั้งพุทธกาลไม่มีการเคารพกันบ้างหรืออย่างไรถึงได้ทำอย่างนี้ดูไม่มีระเบียบงามตาบ้างเลยแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศพระศาสนาให้ประชาชนเคารพนับถือได้อย่างไรเมื่อพระศาสนาและผู้นำของพระศาสนาตลอดผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างใกล้ชิดประพฤติต่อการอย่างไม่มีระเบียบเช่นนี้สักประเดี๋ยวธรรมก็ผุดขึ้นมาในใจท่านเองโดยพระพุทธเจ้าและสาวกยังไม่ได้ประทานโอวาทแต่อย่างใดว่านี่คือวิสุทธิธรรมล้วนๆไม่มีสมมุติเข้าเจือปนเลยจึงไม่มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องที่แสดงอย่างนี้แสดงเรื่องวิสุทธิธรรมที่เป็นความเสมอภาคทั่วกันไม่นิยมว่าอ่อนว่าแก่ว่าสูงว่าต่ำอันเป็นเรื่องของสมมุตินับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์องค์สุดท้ายจะเป็นพระหรือเนนไม่จำกัดแต่มีความเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์ท่านแสดงบุคลาธิษฐานในลักษณะนี้เป็นเครื่องบอกถึงความบริสุทธิ์ของกันและกันว่าไม่มีใครยิ่งยอดกว่ากันบรรดาพระและเนนที่เป็นอรหันต์ด้วยกันพอธรรมที่แสดงขึ้นสงบลงท่านนึกวิตกอีกว่าท่านเคารพกันตามสมมตินั้นเคารพกันอย่างไรบ้างหนอพอความคิดวิตกระงับลงภาพของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ประทับนั่งและนั่งกันอย่างไม่มีระเบียบอยู่ขณะนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนท่าประทับและท่านั่งใหม่ทันทีคราวนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นประมุขอยู่ข้างหน้าสงฆ์สามเณรองค์เล็กๆที่มาถึงก่อนและเคยนั่งอยู่ข้างหน้าก็ได้เปลี่ยนเป็นนั่งอยู่สุดท้ายอย่างมีระเบียบงามตาหน้าเคารพเริ่มใสมากขณะนั้นธรรมผุดขึ้นในใจท่านว่านี่คือระเบียบและขนบประเพณีของพระครั้งพุทธกาลเคารพกันท่านเคารพกันอย่างนี้แม้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังอ่อนพรรษาอยู่ก็จำต้องเคารพพระอาวุโสที่ปฏิบัติดีทั้งที่ยังมีกิเลสภายในใจอยู่ต่อลำดับนั้นพระองค์ประทานพระโอวาทว่าพระของเราตถาคตต้องมีความเคารพและสนิทสนมกันประหนึ่งอวัยวะอันเดียวกันแต่ไม่ได้สนิทกันแบบโลกหากแต่สนิทกันตามแบบของธรรมซึ่งเป็นความเสมอภาคไม่ลำเอียงพระของเราตถาคตอยู่ด้วยกันแม้จำนวนมากก็ไม่ทะเลาะกันไม่มีการเย่อเย่อหยิ่งต่อกันพระที่ไม่เคารพกันตามหลักธรรมวินัยที่เป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตไม่ใช่พระของตถาคตแม้จะเรียนแบบของลูกศิษย์ตถาคตก็คือพระที่เรียนอยู่นั่นแหละไม่จริงดังคำประกาศอวดอ้างถ้าพระยังมีความเคารพกันตามหลักธรรมวินัยคือตถาคตและเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อธรรมวินัยไม่ฝ่าฝืนพระนั้นจะอยู่ที่ใดบวชเมื่อไรเป็นชาติชั้นวรรณะและออกมาจากสกุลใด ก็คือพระลูกศิษย์เราตถาคตอยู่นั่นแหละชื่อว่าผู้เดินตามเราตถาคตต้องปรากฏความสิ้นสุดทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอนพอประธานพระโอวาทย่อจบลงนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทางองค์ต่างหายไปในขณะนั้นท่านอาจารย์เองก็สิ้นสงสัยลงในขณะที่นิมิตมาแสดงบอกอย่างชัดเจนนั้นเช่นกันแม้การครองผ้าในเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพระสาวกก็ได้มาแสดงให้ดูตามลำดับที่เกิดความสงสัยไม่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องครองผ้าทุกครั้งไปโดยท่านมาแสดงการนั่งสมาธิและเดินจงกรมในท่าครองผ้าและไม่ครองผ้าให้ดูจนสิ้นความสงสัยทุกกรณีไปตลอดสีผ้าสบงจีวรสังฆาติอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระท่านก็แสดงให้ดูโดยแสดงผ้าสีกรักคือสีแก่นขนุนออกเป็น3สีคือสีกรักอ่อนสีกรักขนาดกลางและสีกรักแก่ให้โดยละเอียดเท่าที่พิจารณาตามท่านเล่าให้ฟังแล้วก็พอทราบเลยว่าท่านทำอะไรลงไปมักมีแบบฉบับมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองความแน่ใจในการทำเสมอมิได้ทำแบบสุ่มเดาที่เรียกว่าเอาตนเข้าไปเสี่ยงต่อกิจการที่ไม่แน่ใจฉะนั้นปฏิปทาท่านจึงราบรื่นสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีข้อที่น่าตำหนิและกระทบกระเทือนใดๆมาแต่ต้นจนอวสานซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันบรรดาสานุสิทธิ์ที่ยึดเอาปฏิปทาท่านไปปฏิบัติย่อมเป็นความงามเสมอต้นเสมอปลายแบบลูกศิษย์มีครูนอกจากที่ชอบแบกแนวแบบผีไม่มีป่าช้าลูกไม่มีพ่อแม่ศิษย์ไม่มีอาจารย์ซึ่งอาจมีได้เท่านั้นปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาจึงอาจถูกดัดแปลงไปตามความคิดเห็นนอกนั้นปฏิปทาท่านนับว่าราบเรียบมากทางนี้ท่านรู้สึกมีอะไรอะไรที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่ภายในอย่างลึกลับเป็นเข็มทิศพาดำเนินซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่อาจมีได้อย่างท่านการจำพรรษาของท่านในจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านจำที่หมู่บ้านจอมแตงอำเภอแม่ริม1พรรษาที่บ้านโป่งอำเภอแม่แตง1พรรษาที่บ้านกลอยอำเภอพร้าว1พรรษาในเขาอำเภอแม่สวย1พรรษาที่บ้านปู่พระยาอำเภอแม่สวย1พรรษาที่วัดเจดีย์หลวง1พรรษาที่บ้านแม่ทองทิพย์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย1พรรษาที่จังหวัดอุตรดิตถ์1พรรษาส่วนที่ท่านเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆตามบ้านป่าบ้านเขานั้นจำไม่ได้ทุกสถานที่ไปและไม่สามารถนำมาเรียงลำดับพรรษาก่อนและหลังกันได้เพราะท่านเที่ยวอยู่แถบจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายนานถึง11ปีต่อไปจะขอระบุเฉพาะหมู่บ้านที่ท่านพักซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็นแห่งๆไปที่ไม่จำเป็นและไม่ขอกล่าวถึงท่านพักอยู่ในที่นั้นๆไม่ว่าจำพรรษาหรือเที่ยววิเวกธรรมดาเว้นวัดเจดีย์หลวงนอกนั้นทราบว่าเป็นป่าเป็นเขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวแทบทั้งนั้นและเป็นการเสี่ยงต่อพยันตรายหลายอย่างมาตลอดระยะที่ท่านเที่ยวบำเพ็ญฉะนั้นประวัติท่านจึงเป็นประวัติที่สำคัญมากทั้งการเที่ยวสุดวงกรรมฐานและการรู้เห็นธรรมประเภทต่างๆเป็นเรื่องแปลกและพิสดารผิดกับประวัติของอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นนักท่องเที่ยวบำเพ็ญเหมือนกันอยู่มากเริ่มแรกที่ท่านออกปฏิบัติในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่านไปเที่ยวและพักอยู่เพียงองค์เดียวถ้าเป็นแบบโลกก็นับว่าเปล่าเปลี่ยวที่สุดความหวาดหวั่นท่านพึงคงแทบไม่หายใจเพราะความกลัวบังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนได้แต่สำหรับท่านแล้วในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวท่านถือว่ามีความสุขทางจิตใจและสะดวกทางความเพียรมากเพราะการถอดถอนกิเลสท่านก็ถอดถอนได้โดยอำนาจความเพียรของบุคคลผู้เดียวดังที่กล่าวผ่านมาแล้วต่อมาค่อยมีพระทยอยไปหาท่านมีท่านเจ้าคุณเทศอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านอาจารย์สารท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกลองเพลนเป็นต้นแต่อยู่กับท่านชั่วระยะการเท่านั้นท่านก็สั่งให้ออกหาที่วิเวกตามที่ต่างๆแถบหมู่บ้านชาวเขาที่ตั้งอยู่ห่างๆกันที่ชายเขาบ้างบนหลังเขาบ้างหมู่บ้านละ 4-5 หลังคาเรือนบ้าง 90 หลังคาเรือนบ้างพอได้อาศัยเขาไปเป็นวันๆท่านเองก็ชอบอยู่ลำพังองค์เดียวตามนิสัยพระกรรมฐานสมัยท่านเป็นผู้นำพาดำเนินครั้งนั้นปรากฏว่าเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากเที่ยวแสวงหาธรรมกันแบบเอาชีวิตเข้าประกันจริงๆไม่อาลัยชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่ได้มีสัตว์เสือชุมท่านชอบสั่งให้พระไปอยู่ที่นั้นเพราะเป็นที่ช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญามิให้นิ่งนอนใจความเพียรก็จำต้องติดต่อกันไปเองและเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็น ท่านเองก็พักบำเพ็ญเป็นสุขวิหารธรรมอยู่สบายในป่าในเขาที่สงัดปราศจากผู้คนทั้งกลางวันกลางคืนการติดต่อกับพวกกายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวดาอินพรหมพญานาคพูดผีที่มาจากที่ต่างๆท่านถือเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อกับพวกมนุษย์ชาติต่างๆที่รู้ภาษากันเพราะท่านชำนิชำนาญในทางนี้มาช้านานแล้วท่านพักอยู่ที่ป่าที่เขาโดยมากก็ทำประโยชน์แก่พวกกายทิพย์นี้และพวกชาวเขาซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ค่อยมีแง่งอนต่างๆเวลาเขารู้นิสัยและทราบซึ้งในธรรมท่านแล้วเขาเคารพเลื่อมใสท่านมากแบบเอาชีวิตเข้าประกันได้เลยคำว่าชาวป่าชาวเขาเช่นพวกอีก้อมูเซอร์แมวยางเหล่านี้ตามความคาดหมายของคนทั่วไปเข้าใจว่าเขาเป็นคนป่าคนเขารูปร่างทั้งหญิงทั้งชายต้องขี้ริ้วขี้เลอะตัวดำกำโคลนราวกับตอตะโกแน่ๆแต่ท่านว่าคนพวกนี้รูปร่างหน้าตาสวยงามและขาวสะอาดสะอ้านกิริยาเรียบร้อยมีระเบียบขนบธรรมเนียมดีเคารพนับถือผู้ใหญ่และผู้เป็นหัวหน้าในหมู่บ้านดีมากสามัคคีกันดีไม่ค่อยมีประเภทแหวกแนวแฝงอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นในสมัยนั้นมีความเชื่อถือผู้ใหญ่และหัวหน้าบ้านมากหัวหน้าพูดอะไรชอบเชื่อฟังและทำตามไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสั่งสอนก็ง่ายไม่ค่อยมีทิฐิมานะคำว่าป่าแทนที่จะเป็นป่าเถื่อนแบบสัตว์แต่กลับเป็นป่าแห่งคนดีมีสัตว์มีศีลไม่มีการฉกลักขโมยปล้นขี้กันเหมือนป่ามนุษย์ล้วนๆป่าไม้ป่าสัตว์เป็นป่าที่ไม่ค่อยได้ระเวงระวังมากเหมือนป่ามนุษย์ล้วนๆที่เต็มไปด้วยภัยนานาชนิดกิเลสความโลภโทโสโมโหเป็นป่าลึกลับชนิดที่โดนเอาไม่เว้นแต่ละเวลาเมื่อโดนเข้าแล้วต้องเป็นแผลลึกอยู่ภายในและคอยทำลายสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้เกิดทุกข์เสียหายเป็นนานๆไม่ค่อยมีวันหายได้เหมือนแผลชนิดอื่นๆและไม่ค่อยสนใจหายามาระงับหรือกำจัดกันด้วยแผลลึกที่กิเลสเหล่านี้ตำจึงมักจะเป็นแผลเรื้อรังผู้ถูกตำก็มักปล่อยทิ้งไว้ให้หายไปเองป่าประเภทนี้มีอยู่ในใจของมนุษย์หญิงชายพระเนรทุกคนไม่เลือกหน้าถ้าเผลอก็เสียท่าให้มันจนได้ท่านว่าเท่าที่ท่านพยายามอยู่ในป่าก็เพื่อจะกำจัดตัดป่าเสือร้ายภายในตัวคึกขนองและโหดร้ายทารุณไม่มีวันสงบซบเซาลงบ้างเลยนี้ให้สงบหรือตายไปจากใจพอได้อยู่สบายหายวุ่นบ้างสมกับมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแสวงหาความสุขใส่ตนในเวลาที่ได้เกิดมาเป็นคนทั้งชาติไม่ขาดทุนศูนย์อำนาจวาสนาแห่งความเป็นมนุษย์ไปเปล่าท่านอยู่ป่าอยู่เขาเช่นนั้นเวลามีหมู่คณะไปอาศัยท่านการอบรมสั่งสอนก็เด็ดเดี่ยวไปตามสถานที่และผู้ไปเกี่ยวข้องเพราะผู้ที่ไปหาท่านโดยมากมักมีแต่ผู้กล้าตายแบบเสียสละทุกอย่างแล้วทั้งนั้นการสั่งสอนจึงทำให้สมภูมิทั้งสองฝ่ายจะตายก็ยอมให้ตายไปด้วยความเพียรเมื่อชีวิตยังเป็นไปอยู่ก็ขอให้รู้ให้เห็นธรรมและหลุดพ้นจากทุกข์ภายในใจไม่ต้องกลับมาเกิดตายและทนทุกข์ซ้ำซากอยู่ในโลกไม่มีขอบเขตแห่งความสิ้นสุดนี้การอบรมสั่งสอนพระในคราวอยู่เชียงใหม่ผิดกับแต่ก่อนอยู่ไม่มีการอนุโลมผ่อนผันใดๆเลยแม้พระที่ไปอบรมกับท่านโดยมากก็เป็นพระประเภทปฏิโลมฟังกันแบบปฏิโลมคือคอยจ้องมองดูกิเลสของตัวจะแสดงขึ้นมาอย่างไรบ้างเพื่อปราบปรามให้หายพยศลดกำลังลงโดยถ่ายเดียวไม่ได้ไปสนใจคิดว่าท่านเทศหนักไปเผ็ดร้อนไปยิ่งท่านเทศเผ็ดร้อนเท่าไรธรรมก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นลำดับใจก็ยิ่งสงบแนบแน่นดีสำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นสงบผู้อยู่ในขั้นปัญญาจิตก็พยายามคิดค้นตามคำเทศท่านไปเรื่อยไม่ลดละท่านอยู่เชียงใหม่เทศธรรมสูงมากเพราะความรู้ท่านก็เต็มภูมิผู้ไปศึกษาอบรมก็มีภูมิจิตสูงและเป็นไปด้วยความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้รู้ให้เห็นขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับจนสุดภูมินอกจากเทศธรรมดาแล้วยิ่งมีธรรมแปลกๆคอยดักใจผู้คิดออกนอกลู่นอกทางอีกด้วยประเภทหลังนี้มีอำนาจมากในการดักจับและปราบโจรภายในของพระที่ชอบขโมยสิ่งของเก่งแบบไม่เลือกการสถานที่คือขโมยคิดเรื่องร้อยแปรตามนิสัยของคนมีกิเลสไม่ใช่แบบเขาขโมยกันทั่วๆไปมาถึงตอนนี้มีเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าจะมีได้แต่ก็ได้มีแทรกขึ้นในวงกรรมฐานมาแล้วสมัยท่านพักอยู่ในเขาที่เชียงใหม่จึงขออภัยเขียนไว้บ้างตามที่ได้ยินมาเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นคติเตือนใจแก่ชาวเราต่างก็กำลังตกอยู่ในภาวะทำนองเดียวกัน เรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องกรรมกันโดยมากบรรดาที่ได้ทราบกันในวงใกล้ชิดมีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นผู้ให้ข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้พอได้เป็นข้อคิดตลอดมาพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าบ่ายวันหนึ่งท่านกับพระอีกรูปหนึ่งไปอาบน้ำที่แอ่งหินใกล้กับหนทางไปไร่ไปสวนของชาวบ้านแถบนั้นแต่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากขณะลงอาบน้ำเผอิญมีพวกสีกามาจากไร่เดินผ่านมาที่ตรงนั้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีเลยพอพระรูปนั้นเจอเข้าจิตก็เกิดแปรปรวนขึ้นมาทันทีทันใดโดยไม่ทันได้มีสติยับยั้งเอาเลยจึงเกิดเป็นไฟราคะตัณหาเผาลนตัวเองขึ้นในขณะนั้นและร้อนสมอยู่ตลอดไปพยายามแก้ไขเท่าไรก็ไม่ตกทั้งกลัวท่านอาจารย์จะทราบก็กลัวทั้งกลัวเจ้าตัวจะเสียไปเพราะเรื่องนี้ก็กลัวเลยทำให้พระรูปนั้นตั้งตัวไม่ติดนับแต่ขณะนั้นไปถึงกลางคืนจนตลอดคืนที่พิจารณากันอยู่อย่างไม่หยุดยั้งลดละเพราะความไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพิ่งมาเจอเอาขณะนั้นท่านจึงรู้สึกเป็นทุกข์มากในคืนนั้นท่านอาจารย์ก็พิจารณาทราบเช่นกันว่าพระรูปนี้ไปเจอเอาของดีเข้าแล้วกำลังเกิดความกระวนกระวายด้วยความรักและความกลัวตลอดคืนไม่ได้หลับนอนด้วยความพยายามแก้ไขอย่างสุดกำลังตื่นเช้าขึ้นมาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะทราบว่าเจ้าตัวกำลังกลัวท่านมากแล้วถ้าไปว่าเข้าเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปก็ยิ่งจะแย่กว่าไปอีกท่านแสดงอาการยิ้มต่อพระองค์นั้นขณะที่มาพบกันตอนเช้าดูอาการของเธอทั้งอายทั้งกลัวท่านมากแทบตัวสั่นท่านก็ทำอาการเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆไปเสียพอถึงเวลาบิณฑบาตท่านเลยหาอุบายพูดเพื่ออะไรก็ยากจะเดาได้ถูกว่าท่านองค์นี้กำลังเร่งภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังจะเร่งต่อไปไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้ไปแต่พวกเราก็ยังได้พระเพียงองค์เดียวจะเลี้ยงไม่ได้อย่างไรท่านอยากภาวนาต่อก็ไปภาวนาเสียภาวนาเผื่อหมู่คณะด้วยนะแต่ท่านมิได้มองดูพระรูปนั้นเลยเพราะท่านทราบดียิ่งกว่าพระรูปนั้นจะทราบเรื่องของตัวอยู่แล้วว่าแล้วท่านก็นำหมู่คณะออกบิณฑบาตส่วนพระรูปนั้นก็จำใจเข้าทางจงกรมทำความเพียรทางนี้ท่านทำเพื่ออนุเคราะห์พระที่เป็นขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีเจตนาแต่สุดวิสัยจะห้ามได้ท่านก็ทราบว่าพระรูปนั้นพยายามอยู่อย่างเต็มใจที่จะแก้เรื่องของตัวจึงต้องหาอุบายช่วยด้วยวิธีต่างโดยมิให้กระทบกระเทือนจิตใจเธอแต่อย่างใดเวลากลับจากบิณฑบาตมาถึงที่พักแล้วก็พร้อมการจัดอาหารใส่บาตรเธอและสั่งให้พระไปนิมนต์เธอมาฉันหรือจะฉันณที่อยู่ของตนก็ได้ตามแต่สะดวกพอทราบเธอก็รีบมาฉันร่วมหมู่คณะขณะเธอเดินมาท่านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มองแต่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเพื่อประสานใจที่เป็นรอยร้าวตลอดมานั้นไม่ปรารภเรื่องที่จะทำให้เสียใจใดๆเลยแม้เธอจะมาฉันร่วมหมู่คณะแต่ก็ฉันได้นิดเดียวพอเป็นพิธีไม่ให้เสียมันยากเท่านั้นวันนั้นพระที่อยู่ด้วยกันสองรูปคือรูปที่เหล่านี้ด้วยเพราะแต่ก่อนท่านยังไม่ทราบเรื่องพากันเกิดความสงสัยโดยคิดว่าแต่ก่อนท่านอาจารย์ไม่เคยทำอย่างนี้กับใครเลยแต่มาคราวนี้ท่านทำไมถึงทำอย่างนี้กับท่านองค์นี้ชรอยท่านคงภาวนาดีแน่ๆท่านถึงได้ช่วยสนับสนุนพอได้โอกาสก็แอบไปหาท่านองค์นั้นถามถึงการภาวนาว่าท่านอาจารย์ว่าท่านกำลังเร่งความเพียรจึงให้ไปบิณฑบาตแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านภาวนาดีที่นี่การภาวนาท่านเป็นอย่างไรบ้างนิมนต์เล่าให้ผมฟังบ้างพระรูปนั้นก็ยิ้มแห้งๆแล้วตอบว่าผมจะภาวนาดียังไงท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ทำท่าช่วยเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเองผู้ถามเซาซีให้เล่าให้ฟังตามความจริงต่างก็ไล่กันไปเลี่ยงกันมาอยู่พักหนึ่งและถามว่าที่ว่าท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ช่วยเสริมไว้นั้นจะตายอย่างไรและช่วยเสริมอย่างไรเมื่อทนไม่ไหวเธอก็กำชับว่าไม่ให้เล่าถวายท่านอาจารย์ทราบเพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้วยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเป็นไหนๆฉะนั้นผมจึงกลัวและอายท่านมากและพูดต่อไปว่าวานีรเราไปอาบน้ำด้วยกันที่แอ่งหินท่านได้เห็นอะไรบ้างขณะกำลังจะอาบน้ำรูปที่ถามตอบว่าก็ไม่เห็นอะไรนอกจากผู้หญิงที่พากันมาจากไร่ผ่านไปบ้านตอนพวกเรากำลังจะอาบน้ำนั้นเท่านั้นพระที่ถูกถามตอบว่า นั่นแหละท่านที่ผมจะตายอยู่ขณะนี้จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบิณฑบาตท่านกลัวจะไปสลบหรือตายอยู่ในบ้านขณะที่จะไปเจอเข้าอีกอย่างไรเล่าผมจะภาวนาดีอย่างไรท่านทราบหรือยังว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดีองค์ที่ถามตกตะลึงโอ้โหตายจริงท่านไปเป็นอะไรกับเขาพวกนั้นเข้าล่ะรูปนั้นตอบว่าผมจะไปเป็นอะไรกับเขานอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัวจนกรรมฐานแตกกระเจิงไปหมดปรากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้แม่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลดละเรื่องบ้านั้นเลยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับมันท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมนับว่าเมตตาอาบุญองค์ถามเวลานี้ก็ยังไม่ลดลงบ้างหรือลาวเธอตอบว่าซึ่งเป็นคำที่น่าสงสารมากมายองค์ถามถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยให้อุบายท่านคือถ้าท่านไม่สามารถระงับมันได้ท่านฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมันจะกำเริบขึ้นเท่านั้นผมว่าท่านควรหลีกจากที่นี่ไปหาภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่าถ้าท่านไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ได้ผมจะช่วยกราบเรียนท่านให้ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่วิเวกใหม่เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบายเข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตทันทีเพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้วโดยปริยายเพียงแต่ท่านยังไม่พูดเท่านั้นเกรงท่านจะอายท่านเธอก็เห็นดีด้วยและตกลงกันในขณะนั้นพอตกเย็นท่านที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ท่านก็อนุญาตทันทีแต่มีปัญหาเหน็บแนมมาด้วยอย่างลึกลับว่าโรคกรรมนี้มันหายยากโรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็วเท่านี้ท่านก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีกแม้ผู้ไปกราบเรียนก็ไม่เข้าใจปัญหาท่านเรื่องนี้ต่างคนต่างผิดกันคือผู้เป็นก็ผิดท่านอาจารย์ผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือก็ผิดท่านอีกแม้ท่านอาจารย์เองก็ผิดทั้งที่ทราบอย่างเต็มใจแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่ทราบต่างคนต่างไม่ยอมบอกความจริงต่อกันแต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้เรื่องได้ดีด้วยกันวันหลังเธอก็เข้าไปกราบนมัสการลาท่านท่านก็อนุญาตให้ไปด้วยดีโดยไม่ได้พูดเรื่องเธอแต่อย่างใดเธอไปพักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านนั้นมากถ้าไม่ใช่กรรมดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆก็คงหวังพ้นภัยได้แน่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้อีกแต่ก็เจ้ากรรมอนิจจาเป็นดังท่านว่าไม่ผิดแม้กระเบียดเดียวพอเธอหายหน้าไปจากบ้านนั้นไม่นานนักลูกศรที่อยู่ทางนี้ก็คงเจ้ากรรมอย่างเดียวกันอีกอุตส่าห์ด้นดั้นเปะปะไปหาจนเจอเขาจนได้ซึ่งธรรมดาผู้หญิงป่าไม่เคยเป็นไปอย่างนั้นแต่ก็ได้เป็นไปแล้วจึงเป็นเรื่องน่าคิดอย่างยิ่งหลังจากท่านอาจารย์และหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนักก็ทราบว่าพระองค์นั้นสึกเพราะดมยาสลบซ้ำๆซักๆจนทนไม่ไหวสุดท้ายกรรมก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวตัวเมียกันกับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอร์คนนั้นที่บ้านนั้นเองนับว่ากรรมเอาเสียจริงๆถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเท่าที่พระองค์นั้นเล่าให้ฟังขณะที่ใจเริ่มกำเริบทีแรกก็เพิ่งเริ่มพบกันขณะเดียวเท่านั้นไม่ได้เคยพบเห็นและพูดจาพาทีกันที่ไหนมาก่อนเลยข้อนี้บรรดาพระที่อยู่ร่วมกันมาก็ยอมรับว่าเป็นความจริงเพราะอยู่ด้วยกันในวัดตลอดมาไม่ได้ไปไหนมาไหนพอจะหลวมตัวท่านก็อยู่กับท่านพระอาจารย์เสียเองอันเป็นสถานที่ให้ความปลอดภัยตลอดมาไม่มีข้อที่น่าสงสัยนอกจากเจ้ากรรมหรือคู่บาปคู่บุญมาถึงเข้าเท่านั้นเธอเล่าให้พระที่เคยอนุเคราะห์ฟังว่าเพียงประสาททางตากระทบกันเท่านั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติสตังเอาเลยปรากฏแต่ความรักความผูกพันมัดจิตใจจนแทบจะหายใจไม่ออกทำให้จิตใจเซ่อซ่าไปตามอารมณ์นั้นจนตัวไม่เป็นตัวของตัวและไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลยเมื่อเห็นท่าบริการก็พยายามปลีกตัวหนีไปเจ้าของยาก็ตามมาเยี่ยมคนไข้อีกเรื่องก็เสร็จกันเท่านั้นเองจะไปที่ไหนรอดใครไม่เคยถูกก็ดูยิ้มได้ถ้าถูกเข้าก็รู้เองเพราะไม่ใช่พระสุนทรสมุทรพอจะห่อออกจากทางทวารบนแห่งบ้านได้ตามปกติพวกนี้ไม่คุ้นกับพระแต่หากกรรมพาเป็นไปเองเรื่องกรรมนี้จึงไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดเพราะกรรมมีอำนาจเหนือใครในโลกที่สร้างกรรมเพราะท่านอาจารย์ท่านทราบอย่างเต็มใจจึงก็มีอุบายปฏิบัติต่อเธออย่างนั้นทั้งที่ไม่เคยทำต่อผู้ใดมาก่อนเลยแต่ก็คงสุดวิสัยท่านจึงไม่ได้แนะอุบายอะไรเพื่อเธอให้ยิ่งไปกว่าที่อนุเคราะห์มาแล้วนั้นเรื่องก็ลงเอ่ยกันตรงที่เมื่อไปไม่รอดก็จำต้องจอดเรือ ซึ่งเป็นคติธรรมดาของโลกที่อยู่ใต้อำนาจของกรรมดังนั้นจึงได้นำเรื่องนี้มาลงไว้เพื่อเป็นคติเตือนใจพวกเราที่อาจเป็นได้หากเป็นการไม่สมควรประการใดก็หวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยก่อนจะมาถึงเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความรู้พิเศษของท่านพระอาจารย์มั่นที่เคยดักจับขโมยพระได้ผลดีและเป็นเครื่องมือดักใจทายใจที่คิดนอกลู่นอกทางให้รู้สึกและระมัดระวังตัวได้ดีเวลาท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อมีพระปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจฐานทางความเพียรไปหาท่านมักจะใช้วิชาแขนงนี้ช่วยในการสั่งสอนเสมอไม่ค่อยระวังว่าจะเกิดผลเสียหายตามมาดังที่ใช้กับผู้ไม่ตั้งใจจริงจังโดยมากพระที่ไปอบรมเป็นผู้มุ่งต่ออัตตอธรรมจริงๆพอรู้ตัวว่าผิดและท่านตักเตือนจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็พร้อมที่จะแก้ไขความผิดของตนอย่างเต็มสติกำลังไม่ละอายและกลัวท่านในสิ่งที่ตนพลั้งเผลอเมื่อได้รับคำตักเตือนจากท่านโดยวายต่างๆการอบรมสั่งสอนท่านเมตตาแสดงอย่างถึงใจผู้ฟังจริงๆไม่ปิดบังลี้ลับทั้งความรู้ภายในและการชี้แจงก็ชี้แจงไปทางความบกพร่องของผู้มาศึกษาผิดถูกอย่างไรก็ว่ากล่าวสั่งสอนกันไปตามเรื่องเจตนาหวังสงเคราะห์จริงๆผู้มาศึกษาก็ไม่แสดงอาการกระด้างวางตัวในลักษณะผู้ไม่ยอมรับความจริงหรือยิงในภูมิว่าตนได้รับการศึกษามามากซึ่งตามธรรมดามักมีแทรกอยู่เสมอการอธิบายธรรมของท่านกำหนดแน่นอนไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ไปศึกษาเป็นรายไปผู้ไปศึกษามีภูมิธรรมขั้นใดก็อธิบายให้ฟังตามจุดที่สำคัญทั้งจุดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วเพื่อส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปทั้งจุดที่เห็นว่าไม่ถูกและล่อแหลมต่ออันตรายเพื่อผู้นั้นจะมีทางลดละปล่อยวางไม่ดำเนินต่อไปการแสดงธรรมแก้จิตใจของนักปฏิบัติธรรมที่ไปศึกษาไต่ถามทราบว่าท่านอธิบายอย่างมั่นเหมาะตามจุดแห่งความสงสัยไม่ผิดพลาดผู้ไปศึกษาไม่ผิดหวังเท่าที่ทราบมาซึ่งควรจะพูดได้ว่าร้อยทั้งร้อยต้องมีหวังถ้าเป็นทางจิตตภาวนาเพราะท่านชำนิชำนาญทางจิตตภาวนามากนับแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดไม่มีอะไรบกพร่องการแสดงออกแห่งธรรมแต่ละประโยคจึงจับใจไพเราะหาทางเสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันแสดงเรื่องศีลก็น่าฟังแสดงสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิก็ถึงใจอย่างยิ่งฟังแล้วทำให้อิ่มเอิบเพลิดเพลินไปหลายวันกว่าความรู้สึกนั้นจะจางลงปกติที่ท่านอยู่ในป่าในเขาโดดเดี่ยวแต่ผู้เดียวในเวลาบำเพ็ญเพื่อทำเบื้องสูงท่านว่าท่านอยู่กับความเพียรทางใจแทบตลอดเวลาจะมีเวลาว่างเฉพาะเวลาหลับนอนเท่านั้นนอกนั้นเป็นความเพียรล้วนๆโดยไม่ได้กำหนดอิริยาบถใดๆเลยการพิจารณาธรรมภายในเพื่อถอดถอนกิเลสมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองคือท่านพูดคุยโต้ตอบกับกิเลสด้วยสติปัญญามีความมุ่งมั่นเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นสื่อชวนให้คุยกับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้พูดคุยด้วยปากเหมือนเราคุยกันหลายคนหากจะพูดคุยด้วยการคิดการไตรตรองการโต้ตอบกับกิเลสภายในด้วยสติปัญญากิเลสผู้คอยหาช่องทางออกตัวจะออกทางใดช่องใดหรือตบต่อยถูกพระท่านด้วยกลอุบายใดท่านก็ใช้สติปัญญาตามต้อนตบตีขยี้ขยำกิเลสโดยอุบายต่างๆจนเอาชนะไปได้เป็นพักๆจุดใดที่ท่านทราบว่ากิเลสยังเหนือกว่าอยู่ก็พยายามส่งเสริมอาวุธคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับจนกว่าจะเหนือกว่ากำลังของกิเลสที่เป็นฝ่ายข้าศึกจนเอาชนะไปได้โดยตลอดถึงขั้นโลกธาตุวันไว้ภายในใจขณะเจ้าผู้ครองวัฏจิตถูกทำลายลงด้วยมรรคญาณดังที่เขียนผ่านมาแล้วนี่เป็นวิธีดำเนินความเพียรท่านในขั้นสุดท้ายคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาท่านไม่ได้กำหนดเวลาแต่ถือเอาความเพียรเพื่อชัยชนะเป็นที่ตั้งไปตลอดสายมีสติปัญญาเป็นเครื่องดำเนินพอพ้นจากดงหนาป่าทึบไปได้แล้วท่านว่าเครื่องมือเข้าสู่สงครามคือสติปัญญาประเภทนั้นย่อมหมดปัญหาไปเองเหลือแต่สติปัญญาที่ใช้อยู่ประจำขันเท่านั้นเวลาต้องการใช้เพื่อคิดอัดคิดทำลึกซึ้งยาวละเอียดหรือธุระอย่างอื่นก็นำมาใช้เป็นครุขราวไปพอสิ้นเรื่องแล้วก็ระงับไปในที่นั้นเองไม่มีการเตรียมรุกเตรียมรบกับอะไรดังที่เคยเป็นมาถ้าไม่มีข้ออัดข้อธรรมมาสัมผัสจิตก พอจะให้คิดอ่านไตรตรองไปตามก็อยู่ไปเหมือนคนไม่มีสติปัญญาหรือเหมือนคนโง่แบบไม่เอาเรื่องเอาทานกับอะไรที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างชลมูลวุ่นวายนั่นเลยปรากฏมีแต่ความสงบสุขเด่นอยู่ในใจประเภทอาการที่โกรธเท่านั้นไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวถ้าอยู่ลำพังใจที่สงบราบคาบจากสิ่งทั้งหลายไม่คิดไปถึงเรื่องเคยมีเคยเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของเขาทั่วไตรโลกธาตุก็เป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยประหนึ่งดับไปพร้อมกับกิเลสโดยสิ้นเชิงเวลามีหมู่คณะเข้าไปอาศัยอบรมด้วยก็มีการประชุมให้โอวาทสั่งสอนคอยตักเตือนว่ากล่าวในเวลาที่เห็นว่ารายใดไม่สู้งามตางามใจหรือทราบเรื่องของใครในทางจิตตภาวนาโดยการแสดงภาพนิมิตของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นความไม่ดีไม่งามก็ดีโดยการรู้ขณะจิตที่คิดไปนอกลู่นอกทางก็ดีก็ต้องแสดงอุบายเป็นเชิงเปรียบเปรยให้เจ้าตัวรู้เพื่อทำความสำรวมระวังต่อไปการแสดงภาพนิมิตให้ปรากฏแก่จิตตภาวนานั้นจะขอยกตัวอย่างมาให้ท่านผู้อ่านทราบพอเป็นเครื่องเทียบเคียงกับนิมิตทั้งหลายที่เคยปรากฏแก่จิตตภาวนาของท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมาซึ่งมีลักษณะต่างๆกันตามรูปการของผู้เป็นต้นเหตุแห่งนิมิตนั้นๆคือมีพระรูปหนึ่งเมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอเคยเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงในวงการมวยเวลาบวชแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากออกปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานได้ทราบกิตติศักดิ์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นพระปฏิบัติดีและเชี่ยวชาญทางจิตตภาวนาน่าเคารพเลื่อมใสมากจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปสำนักท่านพระอาจารย์มั่นแต่ขณะที่จะออกเดินทางไปหาท่านไม่ได้นึกเฉลียวใจเรื่องของตัวคือเธอได้ถ่ายภาพนักมวยชกกันท่าต่างๆไว้ในกระเป๋าราว10กว่าแผ่นติดย่ามไปด้วยแต่ตอนเธอถ่ายภาพนั้นจะถ่ายแต่เมื่อไรท่านไม่ได้เล่าให้ฟังเวลาเธอออกเดินทางจากพระนครไปเชียงใหม่หาท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่ในภูเขาลึกจึงนำติดตัวไปด้วยพอไปถึงก็กราบรายงานตัวและความประสงค์ถวายท่านให้ทราบขณะนั้นท่านก็ไม่ได้พูดเป็นเชิงตำหนิหรือชมเชยแต่อย่างใดเป็นอันว่าท่านรับให้อยู่ในสำนักด้วยตกกลางคืนท่านคงพิจารณาเรื่องพระรูปนั้นอย่างละเอียดแน่นอนพอตอนเช้าเวลาพระมารวมกันที่บริเวณที่ฉันท่านก็ออกมาพอดีและเริ่มพูดเรื่องพระรูปนั้นออกมาทันทีว่าท่านองค์นี้ตามเจตนาเดิมก็มุ่งมาเพื่อศึกษาอัตธรรมมองดูอากัปกิริยาที่แสดงออกก็ไม่แสลงหูแสลงตาเป็นกิริยาที่น่าสงสารแต่คืนนี้ทำไมท่านนี้แสดงกิริยาน่ากลัวพิลึกคือผมกำลังนั่งภาวนาอยู่ปรากฏว่าท่านเดินมาหยุดตรงหน้าผมห่างกันประมาณหนึ่งวาเศษแล้วตั้งมัดตั้งมวยออกท่านั้นท่านี้ให้ผมดูอยู่พักใหญ่แล้วค่อยถอยห่างออกไปจากนั้นก็เดินชกลมชกแรงเตะเมฆเตะหมอกเตะซ้ายทีขวาไปจนรับสายตาท่านนี้เคยเป็นนักมวยมาหรืออย่างไรก่อนจะมาบวชถึงได้แสดงลวดลายนักมวยให้ดูเป็นการใหญ่ขณะนั้นพระที่อยู่กับท่านและพระที่เป็นนักมวยต่างนั่งนิ่งเงียบด้วยความฉงนสนเท่เฉพาะรูปนั้นมองดูหน้าซีดเซียวไปหมดว่าอย่างไรท่านเป็นอย่างไรในความรู้สึกถึงได้มาทำอย่างนั้นให้ผมดูแต่ดีอยู่หน่อยที่ไม่มาต่อยเอาผมเข้าเช้าวันนั้นท่านพูดเพียงเท่านั้นก็ยุติเพราะได้เวลาออกบิณฑบาตหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกตกกลางคืนท่านอบรมพระเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเรื่องก็ไม่มีอะไรพอตกกลางคืนท่านคงพิจารณาพระรูปนั้นอีกจึงได้เรื่องพระรูปนั้นมาพูดอีกในเช้าวันต่อมาว่าท่านองค์นี้ท่านมาหาผมเพื่ออะไรแน่คืนนี้ท่านก็มาตั้งมวยโดดโน่นเตะนี่ให้ผมดูเกือบตลอดคืนเรื่องท่านแสดงความผิดปกติของพระผู้มาด้วยเจตนาหวังดีมาได้สองคืนแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไรทั้งก่อนจะมาหาผมและขณะที่มาอยู่กับผมขณะนี้นิมนต์ท่านเล่าความจริงให้ผมฟังด้วยไม่เช่นนั้นผมเห็นจะรับท่านไว้ในสำนักไม่ได้เพราะเป็นมาได้สองคืนแล้วที่ผมไม่เคยปรากฏในลักษณะนี้มาก่อนเลยพระรูปนั้นนั่งตัวสั่นเทาๆมองดูหน้าซีดไปหมดเหมือนคนจะเป็นลมและจะล้มลงในขณะนั้นพอดีมีพระรูปหนึ่งท่านเห็นท่าไม่ดีเลยรีบกราบเรียนขอโอกาสท่านอาจารย์มั่นพูดกับเธอซึ่งกำลังจะสลบอยู่ในขณะนั้นว่านิมนต์ท่านกราบเรียนท่านอาจารย์โดยตรง ตามเรื่องที่ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเพราะเท่าที่ท่านอาจารย์ถามก็เพื่อทราบความจริงเท่านั้นไม่ได้มุ่งความเสียหายแก่ท่านแม้น้อยแต่อย่างไรเท่าที่ผมอยู่กับท่านมาก็ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความบริสุทธิ์สุดพ้นจากกิเลสโดยไม่มีความผิดที่จะมิให้ท่านดุด่าว่ากล่าวอะไรได้แต่อยู่ด้วยกันในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ซึ่งเหมือนพ่อแม่กับลูกอยู่ด้วยกันย่อมมีการดุด่าว่ากล่าวกันตลอดมาในเมื่อผู้ใดทำผิดหูผิดตาท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูอาจารย์ผู้สอดส่องมองดูเพื่อความดีงามของบรรดาศิษย์ก็จำต้องมีการสอบถามและว่ากล่าวสั่งสอนไปตามเหตุการณ์พวกผมเคยถูกดุด่าว่ากล่าวจากท่านมาเป็นประจำยิ่งกว่าที่ท่านว่าให้ท่านเสียอีกขนาดไล่หนีจากวัดในเดี๋ยวนั้นก็ยังมีแต่ก็ยังอยู่กับท่านมาได้จนทุกวันนี้เมื่อรู้สึกโทษและยอมตนว่าผิดแล้วท่านเองก็ไม่เห็นขับไล่สายส่งไปไหนอีกคงอยู่ด้วยกันมาดังที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้แหละคำที่ท่านกำลังเตือนท่านอยู่ขณะนี้ขอนิมนต์พิจารณาด้วยดีตามที่พวกผมฟังดูแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรพอจะกลัวท่านจนเลยขอบเขตแห่งความพอดีถ้าท่านมีอะไรก็นิมนต์กราบเรียนท่านตามความจริงเมื่อไม่มีอะไรผิดหรือสุดวิสัยที่จะคิดค้นมาเล่าถวายได้ก็กราบเรียนท่านโดยตรงว่าสุดวิสัยที่จะตามรู้ในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วท่านจะฆ่าก็ยอมตายท่านจะขายก็ยอมเป็นสินค้าท่านจะขับไล่สายส่งไปไหนก็สุดแต่กรรมของตัวจะพาให้เป็นไปดังนี้แล้วเรื่องก็จะยุติลงได้พอท่านองค์นั้นพูดจบลงท่านอาจารย์ก็ถามเธอซ้ำอีกว่าอย่างไรเล่าท่านผมเองก็ไม่ได้คิดจะหาเรื่องหาราวอะไรใส่ท่านโดยไม่มีสาเหตุแต่พอหลับตาลงไปก็เห็นแต่เรื่องท่านมาขวางหน้าอยู่แทบทั้งคืนจนเกิดความสลดสังเวชใจว่าพระทั้งองค์ทำไมมาเป็นได้อย่างนี้และเป็นได้ทุกคืนที่ท่านมาอยู่กับผมที่นี่แล้วก็ต้องถามท่านผู้เป็นต้นเหตุว่าท่านจะมีอะไรที่ไม่ดีไม่งามอยู่บ้างจึงมาแสดงเหตุอย่างนั้นไม่ยอมลดละหรือว่าความรู้ผมซึ่งเคยเชื่อแน่ในใจตลอดมานั้นมันหลอกลวงผมและทำให้ท่านเสื่อมเสียไปด้วยจึงขอให้ท่านพูดตามความสัตย์ความจริงให้ผมฟังถ้าท่านยังบริสุทธิ์ดีอยู่เป็นแต่ความรู้ผมมันพาให้เป็นบ้าไปเองก็เท่ากับผมก็เป็นพระบ้าองค์หนึ่งซึ่งไม่ควรอยู่กับหมู่คณะต่อไปจะทำให้หมู่พวกล่มจมไปด้วยต้องหนีไปเที่ยวซุกซ่อนตัวอยู่ตามแบบบ้าของตนและต้องระงับการอบรมสั่งสอนใครๆทันทีขืนสั่งสอนต่อไปโลกจะฉีกขายล่มจมไปซะหมดเพราะความรู้บ้าๆของผมเพียงคนเดียวเป็นสาเหตุท่านที่เคยเตือนเธอซ้ำอีกเธอจึงเริ่มกราบเรียนเรื่องราวต่อท่านอาจารย์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงผู้เสียงคนว่าผมเป็นนักมวยเท่านี้ก็หยุดเอาอย่างห้วนๆท่านถามย้ำอีกว่าท่านเป็นนักมวยใช่ไหมเธอตอบว่าใช่เพียงคำเดียวเท่านั้นท่านถามว่าข้อท่านกำลังเป็นพระอยู่แล้วไปเป็นนักมวยได้อย่างไรกันหรือเวลาท่านมาที่นี่ก็ชกมวยหาเงินมาตามทางด้วยอย่างนั้นหรือท่านถามอะไรเธอเป็นเหมือนไม่มีสติรับทราบเรื่องผิดถูกดีชั่วอะไรเลยมีแต่ทับเอาซิเรื่อยท่านที่เคยพูดกับเธอจึงถามเป็นเชิงชักจูงให้เธอได้สติรับทราบบ้างว่าไม่ใช่ท่านเคยเป็นนักมวยแต่คราเป็นฆราวาสโน้นเวลามาบวชเป็นพระแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกไม่ใช่หรือเธอตอบว่าใช่เป็นนักมวยมาแต่คราเป็นฆราวาสแต่เวลามาบวชเป็นพระแล้วไม่ได้เป็นอีกท่านอาจารย์มั่นเห็นอาการไม่ดีจึงหาอุบายว่าได้เวลาบิณฑบาตหลังจากนั้นท่านก็สั่งพระให้ไปสอบถามเธอโดยเฉพาะเพราะเธอพูดกับท่านอาจารย์ไม่ได้เรื่องเนื่องจากเธอกลัวท่านมากหลังจากฉันเสร็จแล้วพระที่เคยพูดกับเธอจึงถือโอกาสไปสอบถามเธอโดยเฉพาะก็ได้ความว่าเธอเคยเป็นนักมวยสวนกุหลาบผู้มีชื่อเสียงมาหลายปีเกิดความเบื่อหน่ายทางคารวะจึงออกบวชเป็นพระมุ่งหน้ามาหาท่านอาจารย์พอได้ทราบความชัดเจนจากเธอแล้วก็มากราบเรียนท่านอาจารย์ให้ทราบตามเรื่องที่เป็นมาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อไปเรื่องของเธอก็เป็นอันผ่านไปนึกว่าจะเสร็จสิ้นเรื่องของเธอไปเรียบร้อยแล้วเพราะตอนกลางคืนท่านให้โอวาทเธอองค์นั้นบ้างแล้วก็คงจะไม่ปรารภอะไรอีกแต่ที่ไหนได้ตอนกลางคืนท่านพิจารณาเรื่องของเธออีกตอนเช้าก็ได้เรื่องเธอมาพูดในท่ามกลางหมู่คณะอีกตามเคยว่าเรื่องท่านองค์นี้ยังไม่มีแต่ความเคยเป็นนักมวยเท่านั้นแต่ยังมีอะไรแฝงอยู่อีกขอให้ท่านไปพิจารณาให้ดีอีกทีเพียงเคยเป็นนักมวยมาแต่คารวะเท่านั้นเรื่องก็ควรยุติไปแล้ว ไม่ควรมาปรากฏซ้ำๆซากๆอีกทํานองนี้ผู้เพียงเท่านั้นก็หยุดพอได้โอกาสพระองค์ที่คุ้นเคยกับเธอก็ไปหาเธอและถามเรื่องราวนั้นอีกก็ทราบว่าเธอมีรูปภาพคนชกมวยท่าต่างๆติดมาด้วยจึงให้เธอเอาออกมาดูก็ได้เห็นภาพมวยท่าต่างๆราว10กว่าแผ่นพระที่ไปดูก็ปักใจลงว่าต้องเป็นภาพนี้แน่นอนที่ทำให้ท่านเดือดร้อนอยู่ไม่หยุดจงเอาไปทิ้งหรือเผาไฟเสียเธอก็ปฏิบัติตามและพากันเอาภาพนั้นไปเผาไฟทิ้งจนหมดจากนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปต่างอยู่ด้วยความสงบสุขเธอเองก็เป็นพระปฏิบัติดีมีมรรยาทที่น่าเลื่อมใสท่านอาจารย์เองก็เมตตาเธอมากตลอดมาโดยมิได้พูดถึงเรื่องอดีตของเธออีกต่อไปจากนั้นเธอก็อยู่ด้วยความผาสุกเวลามีโอกาสพระก็ถามเป็นเชิงล้อเล่นกับเธอเกี่ยวกับเรื่องอดีตเธอพูดให้พระฟังถึงเรื่องท่านอาจารย์ดูเธอว่าเธอตายไปครึ่งหนึ่งแทบไม่มีความรู้สึกรับรู้เรื่องดีชั่วอะไรเลยจึงได้ตอบท่านไปแบบคนตายครึ่งไม่ใช่คนเต็มๆถ้าท่านไม่ช่วยเมตตาอนุเคราะห์แล้วคงจะเป็นบ้าไปเลยวงเล็บเปิดคำว่าท่านหมายถึงพระองค์ที่ช่วยพูดแทนวงเล็บปิดไม่มีวันกลับเป็นคนดีได้แน่ๆแต่ท่านอาจารย์เองท่านก็ฉลาดมากพอเห็นเราจะเป็นบ้าและตายต่อหน้าท่านท่านก็รีบระงับเรื่องลงทันทีแล้วพูดเรื่องอื่นมากลบเสียทำเป็นเหมือนไม่มีเรื่องนี้อยู่ในใจท่านเลยนี่คือภาพที่ปรากฏทางนิมิตภาวนาที่ท่านเคยใช้เป็นคู่เคียงกันตลอดมาไม่ได้ลดละเพราะเป็นธรรมจำเป็นไม่ด้อยกว่าปรัชจิตวิชาการกำหนดรู้วาระจิตของผู้อื่นท่านเล่าว่าท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่มีประสบเหตุการณ์ทั้งภายในโดยเฉพาะและเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมากมายกว่าที่ทั้งหลายที่เคยผ่านมาในชีวิตแห่งนักบวชสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็รู้เห็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาทั้งหน้าตื่นเต้นอัศจรรย์ตลอดมายิ่งเวลาพักอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ยิ่งพบเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นของลึกลับมากมายแม้ตัวเองก็ไม่อาจจะประมาณได้เพราะจิตที่เป็นธรรมชาติรู้เห็นตามวิสัยของตนหากรู้เห็นอยู่ทำนองนั้นรู้เห็นในเวลาเข้าที่ก็มีเวลาธรรมดาก็มีจึงน่าแปลกประหลาดและอัศจรรย์จิตดวงที่เคยโง่และมืดมิดปิดทวารมาแต่ก่อนซึ่งไม่คาดฝันว่าจะสามารถรู้เห็นได้ดังที่รู้เห็นอยู่กับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องในปัจจุบันก็หนึ่งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆเพิ่งจะมีขึ้นในปัจจุบันทั้งที่เคยมีอยู่ดั้งเดิมแต่การไหนการไรมานอกจากเวลาจิตเข้าพักสงบเต็มที่ล่วงเลยเหตุการณ์ต่างๆที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเท่านั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏในเวลานั้นจิตพักอยู่ด้วยธรรมธรรมอยู่ด้วยจิตจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นเอกภาพคือธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันไม่มีสองกับอะไรไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องการไม่มีสถานที่ไม่ปรากฏขันไม่มีในความรู้สึกสุขทุกข์ที่เป็นสมมุติไม่ปรากฏถ้าจิตไม่ถอนขึ้นมาจะอยู่ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือกี่ขับกี่การก็ไม่ปรากฏสมมติมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเข้าไปรบกวนเพราะเป็นความดับสมมติอย่างสนิทแม้สมมติทั้งหลายมีขันที่กำลังครองตัวอยู่เป็นต้นเกิดขโมยแตกสลายไปในขณะที่จิตกำลังพักอยู่ในนิโรธธรรมคือความดับสมมติทั้งหลายก็คงไม่มีทางทราบได้จิตคงเป็นสภาพนั้นไปเลยนี่เป็นเพียงพูดตามความเป็นของจิตในเวลาเข้าพักระงับดับสมมติชั่วคราวคงไม่พักตลอดไปเป็นปีๆดังที่ว่านั้นเช่นเดียวกับคนนอนหลับสนิทย่อมหมดการรับทราบในขันแม้จะหลับไปกี่วันก็คงเป็นทำนองคนนอนหลับอยู่นั่นเองนอกจากเวลาตื่นนอนขึ้นมาแล้วถึงจะรับทราบความสุขทุกข์ไปตามหน้าที่ที่เคยรับแต่การเข้าพักสงบจิตจะเป็นพักสงบธรรมดาหรือพักในนิโรธสมาบัติก็เป็นสมมติอยู่โดยดีเป็นแต่ผู้เข้าพักเป็นผู้พ้นจากสมมติแล้วเท่านั้นกิริยาแห่งสมมติทั้งปวงจึงไม่สามารถทำวิสุทธิจิตนั้นให้กำเริบเป็นอื่นได้คงเป็นวิมุตติจิตอยู่ตามเดิมในฐานะเป็นอาการลิขิตจิตคือจิตที่พ้นจากการสถานที่เป็นต้นไปแล้วเป็นจิตที่หมดความคาดหมายด้นเดาใดๆทั้งสิ้นจึงไม่ควรคาดหมายด้นเดาให้เสียเวลาและลำบากเปล่าขณะจิตที่พักตัวอยู่ในความสงบลบสมมติทั้งมวลแล้วไม่รับธุระหน้าที่ใดๆฉะนั้นสิ่งที่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องให้รู้เห็นจึงระงับดับสูญไปหมดเวลานั้นต่อเมื่อถอนออกจากสมาธิสมาบัติออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิหรือเป็นวิสุทธิจิตธรรมดาแล้วถ้ามีเหตุควรรู้จิต ควรรู้จึงจะรู้และรับทำธุระไปตามหน้าที่และกำลังของตนต่อไปตามการอันควรท่านว่าจิตท่านเปิดเผยด้วยเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งอยู่ในอุปจารสมาธิและอยู่ปกติธรรมดาต่างกันเพียงลึกตื้นหยาบละเอียดหรือกว้างแคบเท่านั้นถ้าต้องการความละเอียดและกว้างขวางต้องเข้าอุปจารสมาธิพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตาพิเศษหูพิเศษก็เช่นกันต้องเข้าอุปจารสมาธิสงบอารมณ์น้อยๆแล้วคอยรับทราบจะทราบทางรูปคนเสียงคนหรือรูปสัตว์เสียงสัตว์หรือมากไปกว่านั้นตามแต่ความประสงค์จะทราบก็ทราบได้เหมือนเห็นด้วยตาเนื้อฟังด้วยหูหนังเรื่องทั้งนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังเวลาท่านไปพักอยู่กับพวกชาวเขาซึ่งไม่เคยเห็นพระสงฆ์เป็นส่วนมากนอกจากผู้มีโอกาสได้ลงมาเมืองหรือหมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ถึงจะมีโอกาสได้เห็นบ้างขณะท่านไปถึงทีแรกสององค์ด้วยกันก็พากันพักอยู่ชายภูเขาห่างจากหมู่บ้านชาวเขาราว2กิโลเมตรพักอยู่ร่มไม้ธรรมดาตอนเช้าพากันเข้าไปบิณฑบาตคนชาวเขาเห็นท่านเข้าไปบิณฑบาตก็ถามท่านว่าตุเจ้ามาธุระอะไรท่านก็บอกว่ามาบิณฑบาตเขาถามว่ามาบิณฑบาตอย่างไรเพราะพวกเขาไม่เข้าใจท่านบอกว่าบิณฑบาตข้าวเขาถามว่าข้าวสุกหรือข้าวสารท่านบอกว่าข้าวสุกเขาก็บอกกันให้หาข้าวสุกมาใส่บาตรท่านได้แล้วก็กลับมาที่พักและฉันแต่ข้าวเปล่าๆอยู่นานขณะไปพักอยู่ที่นั้นทีแรกชาวบ้านเขาไม่มีความเลื่อมใสและไว้วางใจท่านเลยตกกลางคืนหัวหน้าบ้านตีเกราะนัดให้ชาวบ้านมาประชุมรวมกันและประกาศว่าขณะนี้มีเสือเย็น2ตัวหมายถึงท่านอาจารย์กับพระที่อยู่ด้วยกัน2องค์มาพักอยู่ในป่าแห่งนั้นจะเป็นเสือเย็นประเภทใดก็ยังทราบไม่ได้พวกเราไม่ไว้ใจเสือเย็น2ตัวนั้นจึงห้ามไม่ให้เด็กและผู้หญิงเข้าไปในป่านั้นแม้ผู้ชายจะไปก็ควรมีพวกมีเพื่อนและมีเครื่องมือติดตัวไปด้วยไม่ควรไปคนเดียวและไปแต่ตัวเปล่าๆเดี๋ยวเสือเย็น2ตัวนั้นเอาไปกินจะว่าไม่บอกขณะที่เขากำลังประชุมประกาศเรื่องเสือเย็นให้ชาวบ้านทราบก็เป็นเวลาที่ท่านอาจารย์กำลังเข้าที่ภาวนาอยู่พอดีเรื่องที่เขาประกาศให้ชาวบ้านทราบทั้งหมดจึงเป็นเหมือนประกาศให้ท่านซึ่งกำลังตกอยู่ในคำกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นทราบด้วยโดยตลอดท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างยิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าตนจะเป็นพระประเภทเสือเย็นดังคำกล่าวหาขณะนั้นแทนที่ท่านจะโกรธและเสียใจในคำกล่าวหาของเขาแต่กลับเกิดความเมตตาสงสารเขาอย่างบอกไม่ถูกกลัวเขาผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีจำนวนมากจะพลอยเชื่อตามคำเหลวไหลนั้นและพลอยเป็นบาปหากรรมไปตามๆกันเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเสือกันทั้งบ้านพอตื่นเช้าท่านก็รีบบอกกับพระที่อยู่ด้วยว่าคืนนี้พวกชาวบ้านเขาประชุมประกาศกันว่าเราทั้งสององค์เป็นเสือเย็นที่ปลอมแปลงตัวเป็นพระมาหลอกลวงอย่างแยบยลลึกลับเพื่อให้เขาตายใจเชื่อถือแล้วกลับทำลายชีวิตและทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่างๆฉะนั้นเขาจึงไม่เลื่อมใสและไว้ใจพวกเราทั้งสองเลยเวลานี้หากว่าเราทั้งสองหนีไปจากที่นี่เสียในเวลาที่เขากำลังคิดไม่ดีอยู่ขณะนี้เวลาเขาตายไปจะพากันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเสือกันทั้งบ้านซึ่งนับว่าเป็นกรรมเก่าเขาไม่เบาเลยเพื่อความอนุเคราะห์เขาซึ่งควรแก่สมณกิจที่พอทำได้จึงควรอดทนอยู่ที่นี่ไปก่อนแม้จะทุกข์ลำบากก็พยายามอดทนไปจนกว่าเขาจะพากันกลับใจได้แล้วจะไปที่ไหนค่อยไปกันดังนี้นอกจากเขาไม่ไว้ใจและเลื่อมใสแล้วพวกผู้ชายยังพากันมาคอยสังเกตการตามสถานที่ที่ท่านพักอยู่บ่อยๆครั้งละ 3-4 คนโดยมีเครื่องมือติดตัวมาด้วยมายืนรอบๆมองๆอยู่แถวบริเวณใกล้ๆบ้างมายืนอยู่ข้างทางจงกรมบ้างมายืนอยู่ที่หัวจงกรมบ้างมายืนอยู่กลางทางจงกรมบ้างในเวลาท่านกำลังเดินจงกรมทำความเพียรอยู่ต่างคนต่างจ้องและสอดสายสายตามองมายังท่านและเหลือบมองไปรอบๆบริเวณเขาใช้เวลาสังเกตการด้วยความไม่ไว้ใจอยู่ทำนองนั้นนานประมาณครั้งละ10นาทีบ้าง15นาทีบ้างแทบทุกวันและไม่พูดจาทายถามอะไรกับท่านในระยะเริ่มแรกแล้วก็พากันกลับไปวันหลังได้โอกาสก็พากันมาใหม่เขาใช้เวลาสังเกตท่านอยู่นานวันพอสมควรส่วนอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยเป็นอยู่หลับนอนของพระเสือเย็นทั้งสองตัวจะขาดตกบกพร่องหรือจะเป็นจะตายอย่างไรบ้างนั้นเขาไม่ได้พากันสนใจคิดและขวนขวายกันเลย ฉะนั้นการเป็นอยู่ของท่านทั้งสองที่เขาให้นามว่าเสือเย็นจึงลำบากอันตรคัดมากอาหารบิณฑบาตอย่างมากก็ได้ข้าวเปล่าๆมาฉันบางวันรวมทั้งฉันน้ำด้วยก็อิ่มพอเบาๆบางวันรวมทั้งฉันน้ำก็ไม่พอที่อยู่หลับนอนก็อาศัยคนไม้เป็นประจำทั้งแดดทั้งฝนก็ทนเอาเพราะที่นั้นไม่มีถ้ำหรือเงื่อมผาพอได้อาศัยถ้าฝนตกชุกมากในบางวันตกทั้งวันพอฝนเบาลงบ้างก็พยายามเที่ยวเก็บใบไม้แห้งหญ้าแห้งมาทำเป็นจากมุงพอบางแดดบางฝนไปพลางพอประทังชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งด้วยความทุกข์ลำบากมากมายขณะฝนตกก็เข้าหลบซ่อนอยู่ในกรดในมุงพอบรรเทาความหนาวเวลาลมพัดจากภูเขามาอย่างแรงฝนก็สาดกรดก็จะปลิวหลุดมือองค์ท่านและบริขารก็เปียกตัวสั่นเหมือนลูกนกลูกกาถ้าเป็นตอนกลางวันก็พอทำเนามองเห็นที่ไปที่หลบซ่อนและที่เก็บบริขารต่างๆบ้างแต่ฝนตกเอาตอนกลางคืนรู้สึกลำบากมากตาก็มองไม่เห็นอะไรทั้งฝนกระนำลงลมกระนำมาประดังกันกิ่งไม้ที่ถูกลมพัดอย่างแรงต่างก็ขาดตกลงข้างหน้าข้างหลังตูมตามตูมตามไม่แน่ใจว่าชีวิตจะต้านทานฝนต้านทานลมต้านทานความเหน็บหนาวหรือจะต้านทานกิ่งไม้น้อยใหญ่ที่หักตกลงแล้วโหมกันมาจากที่ต่างๆในขณะนั้นเมื่อชีวิตยังอยู่ก็ทนกันไปร้อนก็ทนไปหนาวก็ทนไปหิวก็ทนไปกระหายก็ทนไปอดบ้างอิ่มบ้างก็ทนไปจนกว่าจะหมดกลิ่นแห่งความระแวงสงสัยของชาวบ้านที่หวาดระแวงต่อท่านว่าเป็นเสือเย็นคอยหลอกลวงกินเนื้อกินหนังเขาการขบฉันแม้เพียงข้าวเปล่าๆก็อดมื้ออิ่มมื้อสิ่งอื่นนั้นไม่จำต้องพูดถึงว่าเขาจะมีความสนใจใยดีให้ท่านที่พักที่อยู่ก็แบบคนอนาถาหาที่เกาะที่พึ่งไม่ได้เราดีๆนี่เองน้ำก็หิ้วคาน้ำลงไปในคลองซึ่งอยู่ตีนเขากรองให้เต็มคาแล้วก็หิ้วขึ้นมาฉันมาใช้หลังจากสงเสร็จแล้วแต่ทำความเพียรสะดวกดีมากหมดกังวลทุกด้านไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวตอนกลางคืนยามดึกสงัดทำภาวนาฟังเสียงเสือกระหึ่มไปมาทีละหลายหลายตัวใกล้ๆบริเวณที่ท่านพักใต้ร่มไม้แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เสือไม่เข้ามาหาท่านเลยล้วนเป็นเสือโคร่งใหญ่ลายผ่านกรอนทั้งนั้นท่านว่าท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงสัตว์ชนิดต่างๆแต่บางทีเสือก็เข้ามาหาท่านและลูกศิษย์ท่านเหมือนกันเขาคงสงสัยว่าเป็นสัตว์ซึ่งควรจะเป็นอาหารได้บ้างแล้วแอบเข้ามาดูพอคนกระดุกกระดิกลุกขึ้นเขาร้องโกกพร้อมกับกระโดดเข้าป่าไปวันหลังไม่เห็นเขามาหาอีกเลยพอตกบ่ายก็มีชาวบ้านราว 3-4 คนออกมาสังเกตการแทบทุกวันแต่เขาไม่พูดจาอะไรกับท่านท่านก็ไม่ได้สนใจกับเขาเฉพาะพวกเขาเองบางครั้งมีการพูดกระซิบกระซาบกันขณะที่พวกเขามาที่นั่นท่านกำหนดจิตดูจิตใจเขาที่คิดปรุงอยู่ทุกขณะและทุกเวลาที่เขามาส่วนพวกเขาเองก็คงไม่สนใจคิดว่าท่านจะรู้เรื่องความคิดปรุงทางใจตลอดคำพูดเขาที่ระบายออกจากใจผู้บงการอะไรเลยคงเข้าใจว่าตนมีความลับที่ไม่มีใครสามารถสอดรู้อยู่ภายในจึงสนุกคิดเรื่องต่างๆอย่างเพลินใจซึ่งโดยมากก็เป็นความคิดคอยจับผิดท่านอยู่ภายในท่านกำหนดดูใจของใครที่มาด้วยกันกี่คนก็มีความรู้สึกนึกคิดที่คอยจับผิดอยู่ภายในเช่นเดียวกันหมดสมกับเขาประกาศสั่งพวกเขาให้มาสังเกตการจริงๆท่านเองแทนที่จะคิดระวังตัวกลัวเขาจะจับผิดแต่กลับคิดสงสารเขาเป็นกำลังว่าคนในบ้านนั้นมีไม่กี่คนที่เป็นผู้ชักนำชาวบ้านซึ่งมีหลายคนให้เห็นผิดไปด้วยท่านพักอยู่ที่นั้นเป็นเดือนๆยังไม่เห็นเขาลดละความพยายามคอยจับพิรุธความผิดพลาดท่านพวกใดมาหาล้วนมีความจ้องมองหาแต่ความผิดกับท่านเช่นเดียวกันท่านว่าเขาช่างพยายามเอาซิจริงๆแต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่พร้อมใจกันมาขับไล่ท่านให้หนีจากที่นั้นเป็นเพียงจัดวาระกันมาควบคุมโดยทางลับเท่านั้นเมื่อท่านอยู่นานไปทั้งพวกเขาก็มาสังเกตดูอยู่หลายครั้งเฉพาะพวกหนึ่งๆยังไม่อาจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดท่านได้เขาคงแปลกใจอยู่มากในเวลาต่อมาคืนวันหนึ่งท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ได้ยินหรือทราบขึ้นภายในใจว่า